Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scosă dar și să iubiți oameni totdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutorilor, Lăudaților, Apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Iulian și acelor din preună cu dânsul, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și menurile tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginea lumii graiurile cuvintelor lor. Așa prorocea Sfântul proroc David despre cuvântul de mântuire, cuvântul împărăției lui Dumnezeu, care avea să se ducă pe întreaga suprafață a pământului, cuvântul Sfinților lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, cred că înțelept lucru este, după aceste evenimente care ne-au patronat Sfânta noastră Biserică din România, să comentăm acest frumos omagiu adus în cinsta noului Sfânt în Biserica noastră, Sfântului Glicherie. Aș porni de la cuvântul Sfintei Evangheliei de astăzi despre această mediatizare duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu chiar din gura diavolilor. Nu mai spun ce înseamnă a dușmanilor și a prietenilor lui Dumnezeu. Cuvânt care niciodată nu poate fi astupat, așa cum lumina soarelui nu poate fi acoperită și nici izvorul care izvorăște din mama lui pământ nu poate fi acoperit, așa cuvântul dreptății lui Dumnezeu niciodată nu poate fi acoperit. Fiindcă luni a fost ziua Sfântului Glicherie, iar vineri ziua noului Sfânt, Sfântul Ioan Maximovici, să facem un mic popas la acești doi sfinți mărturisitori ai credinței. Ai credinței acestea care este atât de sfâșiată de dușmanii ei, atât de însângerată ca o fecioară curată, imaculată și alergată de dușmanii de moartea ei. Dragilor credincioși, a fi prietenul lui Dumnezeu înseamnă a fi cel care îți pui viața pentru această prietenie cu Dumnezeu. Și ca să fim pe înțelesul acestei prietenii din care se naște sentimentul nobil de iubire, sentiment care nu mai cade sub efemerul timpului, să ne uităm la noi înșine. Ce înseamnă un prieten când ți-l legi cu toată ființa ta? Atunci când ți-l faci prieten și îți pătrunde în ființa ta, cu acela poți să mergi până la moarte după gradul prieteniei care se înfiripează între tine și acela. Acela, după cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, îți poate fi un prieten în care ura niciodată nu poate subzista, în care înșelăciunea și viclenia niciodată nu poate să-și facă cui. Ura aceea de moarte nu și are locul, ci totul este patronat de nobleța sentimentului de iubire. Dacă între noi oamenii vedem ce valoare are un prieten pentru noi în viața aceasta socială, închipuiți-vă ce înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Iar prietenul lui Dumnezeu nu este altul decât cel care l-a conturat, l-a creionat Mântuitorul, zicându-ne nouă așa prin evangheliștii săi. Cel ce nu mă va mărturisi pe mine în fața acestui neam păcătos și preacurvar, nici eu nu voi mărturisi pentru el în fața îngerilor lui Dumnezeu și a Tatălui meu în ceasul judecății. Acești doi sfinți care s-au ridicat în veacul acesta atât de tulbure, veac apocaliptic, nebunatic, un veac plin parcă de norii apocalipsei, am putea să le spunem că sunt unii dintre cei mai slăviți sfinți ai lui Dumnezeu. Oare nedrept grăiesc atribuindu-le această slavă? Nu cred. Eu cel puțin din ființa mea grăiesc tot ce mă pătrunde pe mine ca duh, ca sentiment de dragoste pentru Dumnezeu și pentru Sfinții lui Dumnezeu, fiindcă văd ce înseamnă să mărturisești în fața acestui neam pervertit printre evrei și printre păgânii lumii, să-L mărturisești pe Hristosul cel adevărat. Așa cum când vrei ca să mărturisești ceva în viața ta și să-ți aperi cu sânge ceea ce mărturisești, îți pui în pericol sănătate, avere și tot ce ai scump și depinde de tine, cu atât mai mult putem să vedem prețul cu care plătești ceea ce vrei să aperi, adică numele lui Dumnezeu. În veacul acesta, când niciodată ca număr și ca o travă nu a existat dușmana lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu, cel care îl mărturisește pe Dumnezeu, în urechile acestea surde de astăzi, nu poate să stea într-o liniște, nu poate să stea în porfiră și vison, în mâncăruri și în paturi moi și apoi să se numească mărturisitor al dreptei credințe. Odată pătrunzând în ultimul veac al mileniului acestuia, adică de la 1900 încoace, evreii, dușmanii de moarte ai creștinismului, au căpătat cea mai mare putere. S-au luptat cu frumusețea creștinătății din toate puterile lor să o dărâme, să o mutileze, să o terfelească, și aceasta nu s-a găsit în alt loc decât în ortodoxia, credința mântuitoare a sufletului omului. Iată că au reușit în 24 ca să schimbe calendarul. Până atunci a câștigase mare valoare în Vatican. Vaticanul, după cum s-au lăudat întotdeauna, adică catolicismul, era prins de nas. Era o pasăre zburătoare după care au alergat multe, multe sute de ani, până când a adus-o în colivie. A aduce o credință în colivie și odată cu ea o mare masă de oameni ce se numesc creștini, e o muncă titanică, dar și când ai zăvorât portița acelei colivii, zăvorâtă rămâne. Ceea ce rămase scăpată de sub control și cu neputință să fie prinsă, era pasărea nobilă a cerurilor mântuirii lui Dumnezeu, ortodoxia. De ce e atât de nobilă ortodoxia? Este nobilă fiindcă în ea te găsești în toată ființa ta. Este atât de nobilă fiindcă ea este stropită cu sângele acela mucenicesc, cu lacrima sfinților, care s-a uscat de post și de rugăciune în crăpăturile pământului pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu în fața păgânătății, în fața idolatrilor, în fața diavolilor. Și iată că au alergat sute de ani după această noblețe a Ortodoxiei și a prins-o de nas în anul 1924, când pe scaunele înalte ale Ortodoxiei ședeau oameni cumpărați deja. Oameni în care nu mai exista noblețea sentimentului de Dumnezeu și implicit apărarea cuvântului lui Dumnezeu a Ortodoxiei. De acum începea să lupta aceea groaznică pe viață și pe moarte, ca să se mai apere ceea ce a mai rămas din Ortodoxie. În țara noastră, care a fost o țară atât de frumoasă, spiritual vorbesc, și chiar din toate punctele de vedere, a existat din totdeauna Ortodoxia în splendoarea frumuseței ei. Singura țară latină nu putea să primească această cugetare atât de nocivă, atât de otrăvitoare și, pe drept cuvânt, atât de perversă. Și evident că trebuia să se aleagă neghinere din grâu. Dragilor credincioși, așa cum au existat din totdeauna oameni care nu și-au precupețenit sănătatea și nici chiar viața pentru a apăra demnitatea spirituală, așa și aici nu au putut să nu existe chiar deloc oameni. Și unul dintre aceștia, iată că a fost Preasfințitul Glicherie, duminica trecută, trecut între sfinți prin slujba de canonizare. Lui se datorează una dintre cele mai mari părți din travaliu care l-a adus cu toată ființa sa pentru a apăra Ortodoxia în țara noastră. Ne-am obișnuit de multe ori în viața noastră ca să folosim numele sfinților, chemându-i în zilele necazurilor noastre. Să ne lăudăm cu sfinții, să povestim despre ei. Dar ca să trăiești ceea ce au trăit ei în momentul acela contemporan lor, e cu greu să te transpui în acea haină de pătimire. Vorbim cu atâta patos, poate, vorbim cu căldură despre Sfântul Glicherie, dar cum și-a dus zilele, numai Dumnezeu știe și simția sa. Eu, care l-am cunoscut personal în ultima perioadă a vieții sale, aș putea să spun, am toată venerația pentru marea contribuție care și-a adus în apărarea numelui lui Dumnezeu în mijlocul acestui neam preacurvar și păcătos. Numai Dumnezeu știe nopțile reci cu brumă care le petrecea prin pustiile pădurilor de acolo, din munții Neamțului, urmărit și hăituit ca pe un fără de lege de securitate, care era slugoiul bisericii oficiale, care era mâna înarmată, câinele de pază a comuniștilor. Trebuia să-și lasă micul adăpost și să se adăpostească prin păduri și prin crăpăturile pământului, din instinctul de autoconservare, să nu-l ucidă mișelește. Posturile și rugăciunile care le făcea neîncetat pentru a-i apăra Dumnezeu mica turmă care mai rămăsese în gura lupului. Și cum Dumnezeu niciodată nu adoarme și niciodată nu surzește și nu-și închide ochii spre Cel ce se roagă spre El, iată că nici atunci nu și-a închis ochii dinspre El cu rugăciunile care le înălța pentru a-și apăra micuța turmă, acel aluat de început al creștinătății care este atât de numeroasă în zilele noastre. Aceștia care ne-am adunat astăzi, să știți că nu suntem altceva decât mlădițele care am răsărit din acel butaș care atunci era prigonit să fie adus la tăcere. Dragilor credincioși, bătăile prin închisoare, umilințele care le-a purtat cu atâta rușine și cu lacrimi în obraj de la acei câini ce hăituiau tot ce era sfânt, care nu se sfiau nici măcar de noblețea mamei lor și al tatei lor, acei slugoi care erau instruiți, vorbesc de miliția de atunci, de jandarmii de atunci, care nu se sfiau de nimic ce este nobil și totuși trebuia să reziste. Vedeți dumneavoastră cei care vă însușiți cu demnitate noblețea de a fi tată sau mamă sau un om în societate, cu cât greu îți păstrezi această demnitate, dar sfinția sa cu câtă greutate și cu câtă osteneală și-a putut păstra noblețea de păstor al turmei cuvântătoare a lui Dumnezeu. A fost arestat în nenumărate rânduri și, evident, bătut până la sânge. În acea răceală a închisorilor, în acea umilință, în acea huiduială de care nu s-au rușinat nici măcar asupra lui Hristos să o arunce, Fiul lui Dumnezeu. Totuși acest om, acest bulgăre de carne, că era mic la statură, slăbănog, în cărnurile lui de atâta post și rugăciune, nu a cedat și a mers înainte. Nu s-au sfiit nici măcar ca să-și întoarcă arma dinspre el și au tras mișelește ca să-l ucidă, dar Dumnezeu nu a binevoit acest lucru, ci ca să-i rămână o rană pe vecie, l-a fost împușcat în picior. Și acea rană de împușcătură nu s-a vindecat până la sfârșitul vieții lui. Piciorul era ca pâinea de umflat și de acolo curgea din cangrenă acel puroi pe care mărturisea nu stricarea cărnii lui, ci mărturisea murdăria faptei acelora care au făcut-o atunci. Închipuiți-vă ce ar însemna pentru dumneavoastră să pierzi un copil, să-l vezi pătimind, să pierzi casa pentru care te-ai ostenit, ce-a însemnat pentru sfinția sa când în anii 36 au fost dărâmate peste 30 de biserici. Nu ți-ar fi fost necaz dacă venea un cutremur, dacă venea o furtună, dacă veneau hoții, dacă veneau păgânii de turci. Dar cine au fost mișeii și câinii care au făcut acest lucru? Biserica oficială. Și au lucrat atât de mișelește ca și evreii din totdeauna. Au pus slugoi la treabă. În culise au sfătuit, le-au dat planul de lucru polițiștilor, jandarmilor să se urce până pe crucea bisericii și de acolo să dărâme tot. Fără scrupule, asemenea unei vite care intră în grădina cu flori frumos mirositoare. A adus dreapta credință la tăcere, distrugând tot ce era sfânt în lume, în lumea română, și totuși omul a rămas viu. Ce era nevoie? Era nevoie de acel butuc din care să răsară, dacă este viu, mlădițele care mai târziu aveau să rodească. Vedeți că Mântuitorul spune de multe ori, eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt butucul de vie, iar voi vițele. Deci aveai nevoie de acei oameni care să-L mărturisească pe Dumnezeu și nu orice Dumnezeu venit din puturosul și odiosul Occident sau din Vatican chiar, ci Dumnezeu cel care l-a adus ca o ștafetă însângerată și sfâșiată de câinii ce pândeau ortodoxia care l-au adus Sfinții Părinți și l-au predat nouă. Iubiților credincioși, aceste dureri și aceste osteneli, când sub ochii lui vedeau cum se dărâmau bisericile, oare nu le putem considera o adevărată mucenicie? Acele dureri din acele răni sângerânde nu sunt mucenicii, iubiților credincioși. Aceste nopți nedormite pentru a apăra și a veghea turma lui Hristos nu le putem considera mucenicie. Și totuși omul nu a putut fi răpus. Iată-l că în ciuda faptului că oamenii sunt atât de grijulii când dau o zgârietură, imediat și o tratează, când le e foame mănâncă, când trupul le cere o satisfacție, imediat și o îndeplinesc. Deci în ciuda tuturor acestor mofturi pătimașe, iată-l pe Sfântul Glicherie, că duce o viață până la adânci bătrâneți, trecând chiar 90 de ani. O viață numai de calvar, o viață de osteneală, o viață de nesomn. Când l-am prins spre sfârșitul vieții, era doar o suflare de viață. Nici mâncare nu-i mai cânta. Da, pentru aceasta a murit. Pentru aceasta și-a închinat tot ce a fost sfânt și viu în el. Și iată că nu în zadar s-a arătat după moartea lui multora dintre credincioșii care au iubit dreapta credință și care l-au cunoscut și chiar care nu l-au cunoscut. S-au arătat și au spus de multe ori să-l scoate de acolo și să-l treacă între sfinți. Această trecere între sfinții a Sfântului Glicherie nu s-a făcut doar să ne aflăm în treabă, ci s-a făcut canonic, fiindcă dacă am lucrat necinstit, Dumnezeu nu ajută. Ar fi în zadar toată osteneala care noi am depus-o, toată sudoarea și tot sângele, ar fi în zadar dacă undeva ne-am poticnit pentru fala oamenilor. Mă doare cumplit mediatizarea după canonizare a Sfântului Glicherie, care a fost aproape nulă. Atunci tu, dacă te numești democrat și nu faci părtinire, de ce n-ai fost cinstit? Nu fiindcă ne-ar fi interesat să ne vadă lumea în televizoare sau la radio, nu. Nu asta ne interesează. Dar măcar de aici se vede stofa de murdărie, stofa de viclenie. Începând chiar din înaltul statului și terminând cu cel mai umil slujitor al bisericii oficiale. Știu că mulți m-ați condamnat, mă condamnați și poate mă veți condamna pentru causticitatea acestor cuvinte. Dar cum și preasfințitul Demosten v-a vorbit acum vreo două duminici, atât de caustic le-a vorbit fiindcă l-a trăit. Și nu mai poți cât te-ai stăpâni în blândețea ființei tale ca să mai rostești cuvinte de porfiră și visor. Când știi câtă murdărie curge în subsolurile celor mai sfinte locuri din țara noastră, nu-ți poți îmbrăca cuvintele în altă haină. Îmi amintesc spre sfârșitul vieții venise un preot care mult necaz a adus mănăstirii Slătioara. Era slujitor de acolo al stilului nou. Probabil că se simțea spre sfârșitul vieții acel preot și se vedea bătut în toată viața lui de tot ce a făcut murdar către biserica lui Dumnezeu, biserica cea adevărată. Și simțindu-se bolnav, s-a dus la preasfințitul Glicherie și i-a cerut iertare, iar el, așa cum era în vârstă înaintată, i-a dat un răspuns tare înțelept. Părinte, ce mi-ai greșit mie ca om, eu te iert, dar ce-ai greșit darului, te judeci cu Dumnezeu. Nu mai este al meu să te iert, fiindcă darul nu este al meu. Adică preoția și arheria nu mai este a omului, ci e darul lui Dumnezeu. Că m-ai înjurat, că m-ai bat jocorii peste tot și tot ce mi-ai făcut, eu te iert ca om. Dar pentru cele greșite Bisericii lui Hristos, te judeci cu Hristos. Cred că nu-i trebuia replică și palmă mai dureroasă acelui om slujitor al Bisericii decât aceste cuvinte, atât de blânde, dar atât de înțelepte, dar. Așa se poate bate un om, nu cu invective, nu cu cuvinte de mahala. Și am considerat că acel răspuns nu a fost decât dat de Dumnezeu. Un răspuns atât de înțelept ca să întoarcă acel câine care cândva a mușcat atât de veninos și acum venea blând, guturându-se să câștige, precum au fost lașii din Scriptură, pe ultima sută de metri să câștige iertarea. Dragilor credincioși, iată-l acum trecut între Sfinții lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a binevoit acest lucru. Atâta mare de oameni ce s-a adunat, nu numai din Moldova, că acolo și-a dus sfârșitul, până la sfârșitul vieții, profeția lui, darul lui de darhiereu și de preot, ci din toată lumea s-a adunat. Au venit din Australia Preasfințitul Hristostor, a venit din America, din San Francisco, Preasfințiții Hristoston și Auxențiu, cu alți preoți de acolo, din Austria, slujitor în Viena, Preasfințitul Simeon, a venit din Grecia Preasfințitul Ciprian, Ambrozie și Angel. A venit din Italia Preasfințitul Mihail. Trebuia să vină din îndepărtata Alaska și Preasfințit Eutihie. Nu mai spun de preoți și soborul de călugări care au venit și creștinii care au venit. Și ne-au vizitat americanii și pe aici, un autocar întreg de creștini venit special pentru canonizarea Sfântului Glicherie. Deci atâta masă de oameni care au venit și într-un sobor atât de frumos și dumnezeiesc au făcut această slujbă de canonizare care nu știu dacă se va mai întâmpla vreodată în biserica noastră. Iată, căci cu adevărat în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii, laile cuvintelor lor. Ce au mărturisit oamenii atunci în închisori sau chiar în tăcere, numai faptul că ai stat acolo locului și nu ai zis ca ei, se mediatizează în toată lumea, nu când trăiești, știe Dumnezeu când să scoată graiul tău ca fulgerul și ca tunetul. Iubiților credincioși, cu mare durere se păstrează un dar către Dumnezeu. Să-L porți cu toată demnitatea prin această lume atât de murdară, atât de întinată și dogmatic și trupește. Cum spunea Mântuitorul, mama are dureri de moarte la naștere, dar după ce a născut, uită toate durerile într-o clipă. De ce? Fiindcă s-a născut om în lume. Când își aude scâncetul copilului ei, că din sângirile ei a dat viață, uită orice durere, chiar dacă ar fi în agonia morții. Dar noi cum să nu uităm toate durerile când vedem frumusețea acestor slujbe? Îmi amintesc cu câtă furie și cu câtă otravă au venit și au dărâmat de 4 ore aici și n-au venit slugoi aceștia de polițiști care erau uneltele lor. Patriarhia a venit. A 4-a oară a semănat mături aici unde stăm, erau spre blasfemia locului, mături semănate, dar credeau că se luptă cu Dumnezeu. Noi ne-am dus prin beciurile unde ne-a fost rânduit, dar ușile hidoase care se închideau s-au deschis la glasul lui Dumnezeu când trebuia. Și iată în locul acelei semințe mici și umilite, care mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut-o, a răsărit această mireasă a lui Hristos, care o vedeți în ce stofă, în ce veșmânt vrem ca să o împodobim. E plină de sânge biserica aceasta, dar toată biserica noastră din România, biserica ortodoxă, de răsărit este stropită cu sânge. Iar sângele care a curs din trupurile acestora, care Dumnezeu încă îi ține în anonimat, este viu pe pereții bisericii. Noi îi știm pe toți care au fost uciși mișelește în închisori și n-au murit acolo pentru fapte antisociale, au murit pentru mărturisirea inocentă a numelui lui Dumnezeu în fața acestui neam preacurpat și păcătos. Iată un mărturisitor puternic al timpurilor contemporane nouă, a fost Sfântul Ioan Maximovici. Pentru el pașii au fost îndemnați de Dumnezeu să se ducă în China, în America, în Europa, și acolo unde l-a chemat Dumnezeu a zis: iată eu, Doamne! În San Francisco, unde și-a dus o mare parte din viață, unde este o cetate, o metropolă atât de elevată a lumii mondene, acolo el umbla ca un nebun pentru Hristos. Jerpelit episcop fiind, în haine smerite de călugări, umbla desculț pe străzile San Franciscului, mărturisind, cum spuneau apostolii, nebunia propovăduirii, puterea și numele lui Dumnezeu. În fața acelor oameni atât de întinați în păcate, că știți, San Francisco este slava homosexualilor, ponderea cea mai mare a cetățenilor sunt homosexuali. Și totuși acolo a fost mediatizat prin gura acestui sfânt numele lui Hristos. De ce Dumnezeu a mijlocit ca să se audă cuvântul dreptății lui Dumnezeu în urechile acestor oameni care te blasfemiază sau chiar te ucide? Pentru faptul care îl săvârșești, că îi spui cine este Hristos. Iată de ce mijlocește Dumnezeu ca la dreapta judecată nimeni să nu mai aibă un răspuns de dezvinovățire: Doamne, nu am știut. Vor veni diavolii aceștia care au ieșit din cei doi îndrăciți în ținutul gadarenilor și vor mustra pe oameni zicându-le: noi am cunoscut că acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, că atunci când s-a apropiat de noi, i-a zis Mântuitorului: ce este nou și ție, Fiul lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui prea înalt, iar voi, oameni, nu ați vrut să-L cunoașteți. Tu, iudeule, că din tine a răsărit cuvântul dreptății, nu vei putea să spui că nu ai știut că a venit Mesia și îți aștepți Mesia al tău, care îți va satisface mofturile de a-ți supune lumea ție pecuniar și trupește, fiindcă Hristos a venit tocmai acolo unde tu nu-L puteai pricepe, a venit în smerenia propovăduirii. Pentru aceasta ei îl ignoră pe Mesia adevărat și îl așteaptă pe al doilea Mesia, pentru ei fiind primul, ca să le umple sacii de bani, și deja sunt primi. Dragilor credincioși, cu greu ne va fi poate de acum să mărturisim dreapta credință. Nu fiindcă suntem noi slabi în credință, că ceea ce am mărturisit până acum și am sfințit fiecare din noi, cum a fost rânduiala lui Dumnezeu, cu lacrimă și cu sânge, vom mărturisi și de acum, ci pentru greutățile care vor veni. Lumea e văzută cât de închingată este în jugul robiei. Au început încetul cu încetul să mediatizeze foarte voalat acea mult spusă în Scriptură peceta Antichristului 666. Deja pe aici și acolo se dau în revistă sau chiar la televizor sau la radio ce înseamnă acea pecete. Acum încep cu acele pastiluțe, microcipuri, cum se zice pe limbajul electronic, care se vor pune sub pielea celui care trebuie să te urmări. S-au făcut teste și s-a pus la animale acel microchip și au fost urmărite prin satelit, sau Dumnezeu știe și numai ei cum, poziția geografică a animalului. Iar de acum se vehiculează destul de des ideea ca să se pună și la oameni acel microchip. Motivația va fi evidentă. Întâi vor începe cu pușcăriașii, fiindcă sunt niște oameni cu fapte antisociale și chipurile să fie urmăriți în orice clipă a vieții lor. Apoi ni se vor pune bătrânilor ca să fie urmăriți de către cei dragi ai lor să nu fie pierduți. Pe urmă copiilor, din cauza că sunt atâtea furturi de copii. Apoi sportivii și încetul cu încetul va fi prinsă toată lumea. Și aceea, acel microchip se va pune unul pe mâna dreaptă și unul în frunte. Probabil că acestea vor fi după 2000, date în serie și nu vei mai putea cumpăra, nu vei mai putea face absolut nimic. Matematicienii au dedus că acel cod al microchipurilor este nu altul decât 666. Primul 6 înseamnă apartenența politică, al doilea 6 apartenența economică și celălalt 6 cea religioasă. Se dau din pinteni pe toate meridianele lumii să se aducă la o singură credință toate credințele, credința New Age-ului, care va răsări din plămădeala ecumenismului. Și acest ecumenism nu va fi îngrijit și născut decât din putoarea hidoasă a celor care slujesc bisericile lui Dumnezeu pe Mapamon. Cea mai greu de prins va fi Biserica Ortodoxă, dar se vede că deja a început să meargă în corsetul mult așteptat de iudei ca să închidă și să zăvorească bine și noblețea ortodoxiei. Deci, dragilor credincioși, știu că poate mulți dintre dumneavoastră sau care vor auzi acest cuvânt mă vor condamna că îl vorbesc prea aspru. Dar decât să fiți puși față în față cu aceste evenimente care le-aș tăcea acum, poate de frică, și să condamnați de ce nu am fost puși în temă și să-mi fie rușine, atunci pentru că n-am mărturisit la timp, le spun acum, cu orice preț ar fi. Așa cum le-a făcut Sfinții lui Dumnezeu și le-au mărturisit toate, așa cum trebuiau în fața acestor oameni păcătoși, murdari și prea curvari, așa trebuie să facem și noi. Blândețea care au avut-o Sfinții lui Dumnezeu să o avem toți dintre noi. Că fără blândețe, fără cuvânt scurt și concis, cald către Dumnezeu, nu poți ca să tungi și să fulgeri în conștiințele celor care vor să meargă pe cărările de Dumnezeu și a mântuirii. Iubiților credincioși, la rândul dumneavoastră, când veți căuta din dragoste paternă și maternă sau dragoste de amiciție cu prietenul tău să-l sfătuiești să meargă pe cărările cele bune și ale demnității lui Dumnezeu, de nu vă veți împodobi cuvântul cu trăirea dumneavoastră sufletească, nu veți putea să fiți auziți. Am văzut pe Sfinții Apostoli câtă slavă și cinste aveau în fața popoarelor luată de la Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt. Dar cum atuna cuvântul lor, fiindcă era sfințit cu sânge și cu lacrimă. Până nu vă veți osteni ca să postiți, nu veți putea spune ce înseamnă postul. Până nu vă veți osteni ca să vă stingeți focul trupului și de acolo să grăiești din acei cărbuni stinși, nu vei avea glas ca să spui ce înseamnă să se păzească copilul tău de putoarea cărărilor acestor atât de murtare. Dragilor credincioși, cuvântul meu este cuvânt pornit din cea mai frumoasă dragoste pentru dumneavoastră, pentru care aș vrea să-mi sting și viața. Fiindcă cât am putut și m-am priceput, am trăit ceea ce spun și l-aș ruga pe bunul Dumnezeu să-mi dea mintea clară și limpede, iar ce este sub minte de va fi siator. Așa se cere de la Dumnezeu. Cel mai frumos dar și nobleța darurilor lui Dumnezeu este mintea întreagă, mintea curată și limpede. Și această limpezime nu o dă Dumnezeu, ci prin voința noastră Dumnezeu ne-o curăță, ne-o filtrează de impuritățile lumii. Dar până nu le trăiești, nu poți ca să le și simți. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a slăvit biserica cu sfinții săi și l-aș ruga pe bunul Dumnezeu să ne trimite printre noi atunci când îi vom chema. Să ne dea o picătură de întărire atunci când suntem neputincioși, atunci când norii patimilor, când norii tulburărilor lumii aceștia vor veni peste noi, chemându-i în ajutor să vină, că ei au fost prin acesta înaintea noastră și așa au făcut, l-au chemat pe Dumnezeu. Deci avem acolo, lângă scaunul Dumnezeirii, mijlocitori care sunt din neamul nostru, mijlocitori contemporan nouă. Cum spunea o sfântă, cine vrea sfânt, facă-se. Darul de a te face sfânt și de a te mântui nu vine din cer, ci este în tine, inoculat de la naștere și prin voința ta. Poți să-l acoperi sau poți să-l înflorești și în toamna vieții tale să culegi fructul mântuirii lui Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.